Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 Soru sormak 2 Soru sormak 2 أنا عندي هواية Benim bir hobim var. Benim bir hobim var. Ana elab tenis. Tenis oynuyorum. Tenis oynuyorum. Eyne yujed melab tenis? Nerede bir tenis sahası var? Bir tenis alanı nerede var? Hel andaka hivaya? Senin bir hobin var mı? Senin bir hobin var mı? Ana elab kurat el kadam. Ben futbol oynuyorum. Ben futbol oynuyorum. Eyne yujed melab kurat el kadam? Nerede bir futbol sahası var? Bir futbol sahası nerede var? ذراعي تؤلمني. Kolum ağrıyor. Kolum ağrıyor. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Ayağım ve elim de ağrıyor. Ayağım ve elim de ağrıyor. أين يوجد طبيب؟ Nerede doktor var? Nerede doktor var? عندي سيارة. Benim arabam var. Benim arabam var. عندي أيضا motorcycle. Bir motosikletim de var. Bir motosikletim de var. أين يوجد موقف سيارات؟ Nerede bir park yeri var? Bir park yeri nerede var? عندي pull over. Bir kazağım var. Bir kazağım var. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Bir ceketim ve kot pantolonum da var. Bir ceketim ve kotum da var. أين الغسالة؟ Nerede bir çamaşır makinesi var? Bir çamaşır makinesi nerede var? معي صحن. Benim bir tabağım var. Benim bir tabağım var. معي سكين شوكة وملعقة. Bir bıçağım Bir çatalım ve bir kaşığım var. Bir bıçağım, çatalım ve bir kaşığım var. Eyne el milh vel fulful? Tuz ve biber nerede? Tuz ve biber nerede?